इदानीं सर्वजन प्रसिद्धं दृष्टांत अंतरम आह। लोक में जो प्रसिद्ध है सर्वजन प्रसिद्धम, तो जैसे ऊपर का दृष्टांत दिया उसी तरह से दूसरा दृष्टांत है, दृष्टांतांतर बोलते हैं इसको। धर्म से दूसरा हो तो धर्मांतर, जन्म से दूसरा हो जन्मांतर, ऐसे दृष्टांत से दूसरा दृष्टांत हो तो दृष्टांतांतर। हाँ, सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् सर्वैरुपेक्षते यद्वद् उपेक्षा नाम रूपयोः सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् सर्वैरुपेक्षते यद्वद् उपेक्षा नाम रूपयोः सहस्रशो मनोराज्ये। मन का एक अपना राज्य होता है जिसका नाम है मनोराज्य, मन में होने वाले कल्पना, उसका नाम है मनोरथ। जैसे बोलते हैं मनोरथ, मन का जो रथ चलता रहता है हमेशा। रथ का काम क्या है? चलना। कब चलते हैं? घोड़े जब जुत जाते हैं उसमें तो रथ चलने लगता है। वैसे हमारे जो ये मन है इंद्रिय रूपी घोड़े के माध्यम से चलता है, तो उसको बोलते हैं मनोरथ। और वो कितने देर तक चलेगा, कहां तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी शायद होगा ध्यान में, कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। राजा के चित्त को जानना और कंजूस आदमी के धन को जानना, नृपस्य चित्तम और कृपणस्य वित्तम। और जो दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग, उनके मनोरथ को जानना, मनोरथम दुर्जन मानवानाम। और कहा कि स्त्री के चरित्र को जैसे जानना कठिन होता है और पुरुष के भाग्य का कुछ कहा नहीं जाता है, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाती, कोई नहीं जान सकता। कुतो मनुष्य, जब देवता आदि नहीं जानते तो आदमी क्या जानेगा। अब हम लोगों के लिए मनोराज्य कहो, मनोभाव कहो, मनोवृत्ति कहो, मनोरथ कहो, मन की कल्पना कहो, सब पर्यायवाची है। और सहस्रशः का अर्थ होता है हजारों बार। संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं उसका कुछ अर्थ बदल जाता है। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और कोटिशह प्रणाम करता हूं का अर्थ होता है सैकड़ों करोड़ बार। हाँ, अरबों में हो गया ना, फिर सीधा हिसाब हो गया। तो यहां सहस्रशों का भी अर्थ ही होगा सैकड़ों हजार बार। एक तो हजार बार करने से निश्चित हो एक ही हजार, जब सैकड़ों आ जाते तो अनंत अनगिनत। ऐसा जो सहस्रशो मनोराज्य, राजा के चित्त को जानना, कंजूस के धन को जानना, ऐसे ही हम लोगों के मनोवृत्ति को जानना। देवताओं के वश की बात नहीं है, तो आपके मन में क्या है हमें नहीं पता, हमारे मन में क्या आपको नहीं पता। हां, ये जरूर कहा है कि को देव यो मन साक्षी। देव किसका नाम है? जो हमारे मन के साक्षी हैं। आप हम लोग तो बोले हुए बात से भी पलट जाते हैं। किसी व्यक्ति का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक घटना घटी हुई है। एक बार कहीं आश्रम में जो मठाधीश थे, वहां के महात्मा कोई रहते थे पहले सुशाश्रम में, तो सामने तो बोला नहीं कि तुम चले जाओ, संस्था छोड़ दो, और पीछे से पत्र लिखा और वो पत्र था वहां के जो मुनीम होते ना हिसाब किताब रखने वाले उसके नाम से, और उसमें लिखा था कि उस महात्मा को कह दो जाने के लिए। सामने बोला नहीं, पीछे भी पत्र दिया दूसरे के नाम से, है दूसरे के बारे में और पत्र दिया जा रहा और किसी को। अब वो जाके सीधे कह देगा आपको जाने के लिए कहा है, तो वो भी तो कहेंगे ना प्रमाण है तुम्हारे पास किसने कहा है, तो उसने पत्र ही दिखा दिया। मतलब वो महात्मा ऐसे नहीं थे कि जाके सीधे वो भी बोल देवे, उसने अपने ऊपर नहीं लिया, बोला कि देखो मेरे नाम से आपके लिए पत्र आया है। तो उन्होंने भी बड़ी समझदारी दिखाई, कुछ नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा जाऊंगा, वो भी कब गए पता ही नहीं चला। तो बहुत दिन इस बात के हो गए, पत्र देखा चले गए, साल दो साल तीन साल ऐसे निकला। तो अचानक वो कहीं से घूमते जो आए, जो निकल गए थे, कुछ काम पड़ गया तो एक दिन के लिए आ गए थे, और उसी समय मठाधीश भी आ गए। तो उन्होंने कहा क्या बात है, तुम दो तीन साल से यहां दिखते नहीं हो, कहां रहते हो? तो उन्होंने कहा आपने हमको यहां रहने के लिए मना किया, इसलिए मैं बाहर चला गया। बोलते मैंने मना नहीं किया। बोले आपने पत्र लिखा था। बोले गलत बात है, मैंने नहीं लिखा। तो जिसके नाम से पत्र आया था वो चालाक था, वो जानता था कि कभी भी पलट गए, पलटी मार दी तो कागज तो रखो संभाल के, बड़ा तभी तो मुनीम है ना, मुनीम को तो पता है कागज ही काम करता है मौका पे। बोले हुए में तो हम पलट जाते हैं दो मिनट में, मैंने कब कहा किसने कहा। जब से जन्म लिया ना तब से हम लोग केवल झूठी तो बोल रहे हैं। जन्म लेते समय भगवान को हाथ जोड़ के गर्भ में क्या बोला कि बाहर जाते मैं आपका भजन करूंगा, जप करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मनोराज्य जो है ना सारा खेल इसी का तो है। पूरे आप पंचदशी पढ़ो, वेदांत पढ़ो, सारा खेल इसी का है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत इस मन की अवस्था एक जैसी होती ही नहीं है, जो मनोराज्य बताया है। भगवान को जो वादा किया था वो भूल गए, और उससे भी बड़ी बात बचपन में हम माता पिता से क्या क्या वादा नहीं करते। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं परिस्थितियां बदल जाती है, विवाह हो गया उसकी अपनी सृष्टि शुरू हो जाती है, पत्नी बच्चे के लिए खर्चा आ जाता है, मां के लिए खर्चा नहीं ला सकता, वो देता भी है तो उपकार कर रहा है ऐसा सुनाता है कि क्या करूं, मां भी है उसको भी देना पड़ता है। ये नहीं समझ रहा है कि मेरे लिए कर्तव्य है पत्नी और बच्चे की अपेक्षा मां मेरे लिए श्रेष्ठ है, ऐसा न बोल करके ऐसा बोलता है जैसे उपकार कर रहा है मां का। और वही विवाह से पहले बोलता था मां चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और अब कह रहा है करना पड़ रहा है, और भाई नहीं करते इसलिए हमें देखना पड़ता है। तो जो मन उस समय था वह मन आज ऐसा है क्या? ये तो हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, अब अपने जो रोज की बात है कि भोजन करने से पहले जो हमारा मन होता है ना, भोजन करने के बाद वो मन नहीं होता। खाने के प्रति जितना हम आकर्षित रहते हैं, रसोई घर की तरफ बार बार झांकते हैं भोजन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, खा लेने के बाद कोई जाता है क्या रसोई घर की तरफ? यात्रा करने से पहले गाड़ी देखते हो, ट्रेन देखते हो, यात्रा होने के बाद उतरते समय आपके बर्थ में कुली भी बैठता है तो बुरा नहीं लगता है। कहोगे कुली को कि तुम्हारे पास टिकट है तू कैसे बैठ गए यहां, ज्यादा बोलोगे तो बोलोगे आपकी यात्रा पूरी हो गई ना, बकवास मत करो उतरो यहां से, वो भी ऐसा बोल सकता है हमको, क्योंकि कुली भी जानते हैं इनकी यात्रा पूरी हो चुकी है, इनका कोई अधिकार नहीं है, और कुली को भी आगे कहीं जाना तो है नहीं, वो तो इसलिए बैठ गया कि लोग जाए तो थोड़ा कहीं सीट के नीचे कुछ सामान मिल जाए, उस चक्कर में बैठा आप उससे झगड़ा करोगे। तो यात्रा के समय जब आप ट्रेन में घुसे थे डब्बा में, मेरी कौन से सीट ऊपर है कि नीचे है, भाई साहब आप नीचे वाले हमको दे दोगे, आप ऊपर चले जाओगे, आप अकेले हो ना अपना सामान लेकिन वहां चले जाओगे, मेरा वहां भी है, हम लोग चाहते एक ही जगह बैठ जाएं। वो बोलता मेरे पास सामान ज्यादा है, जो घर में अपना सामान नहीं उठाता वहां यात्री के सामान उठा के वहां पहुंचाने जाता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि हम साथ में बैठेंगे। क्षण क्षण क्षण क्षण में जो ये मन ऐसा बदलता है, कुछ भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान से जो वादा किया था उस बात को तो छोड़िए, ये जो अभी रोज की जो घटना घट रही है, माता पिता से जो वादा किया, बोलते हैं रात गई बात गई, यहां तक भी लोग बोलते हैं, सोने से पहले हमारे मन की अवस्था कुछ और होती है, सो करके जब उठते हैं तब हमारी मनोदशा कुछ और होती है। मन की स्थिति को लेके मनोदशा, मनोव्यथा, मनोराज्य, मनोरथ, मन की कल्पना, और जिसको हम बोलते हैं मनहनाश, मनोनाश करते ना, जिसको बोलते हैं अमनी भाव, उन्मनी भाव, ये सब साधना के बाद की स्थिति है। और उससे पहले जो जो मन में आया, और मन में मन की उत्पत्ति पांच तन्मात्राओं के मिले हुए सत्व अंश से हुआ, इसका मतलब है मन का तो कार्य है, मन का जो अपना स्वभाव है, काम तो उसका संकल्प विकल्प करना है, लेकिन मन का जो अपना स्वभाव है वो शांत है। आगे विषयानंद प्रकरण में तीन गुणों के आधार पर हमारे मन में तीन तरह की वृत्तियां उठती है, शांत वृत्ति, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्ति। शिवम शांतम अद्वैतम जब कहेंगे तो वहां शांत रूप परमात्मा को जानने के लिए मन का भी कैसा होना चाहिए, मन को शांत होना चाहिए। व्यवहार में भी, भाई तुम्हारा मन अशांत है क्या हुआ, कोई ये नहीं कहता है तुम्हारा मन शांत क्यों है, ये प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। आज क्या कहूं जी, मेरा मन बेचैन है, क्या हो गया, ये है ना, कोई भी हो सकता है, इसने दिमाग खराब करके रखा है। उस समय आप शिकायत करते हो, चेहरा मुंह बनाते हो, लेकिन जब चित्त प्रसन्न है तो ये कोई नहीं कहता है कि आज क्यों प्रसन्न हो, क्यों हंस रहे हो, मत हंसो, मत प्रसन्न हो। तो चित्त की प्रसन्नता, चित्त का जो प्रसाद है वो शांत रूप है, शांत चित्त से ही परमात्मा की झलक मिलती है, उस आनंद का अनुभव होता है, अद्वैतानंद की जो बात कर रहे हैं। और अभी जो ये मनोराज्य है, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, राजा चाहे कितने भी सुंदर भाषण दे, प्रजा को रिहाए, लेकिन जितना वो प्रेम अपनी कुर्सी से करता है उतना प्रेम न मां से, न बाप से, न पत्नी से, किसी से भी नहीं। कहते राजा किसी का मित्र हुआ है न तो आज तक न किसी ने देखा है न सुना है। राजा मित्रम केन दृष्टम श्रुतम वा, कौन कहता है कि मैंने देखा है राजा मेरा मित्र है, कौन कहता है कि किसने सुना है ऐसा, न दृष्टम न श्रुतम, राजा मित्रम अस्ति। तो नृपस्य चित्तम और कृपणस्य वित्तम, कंजूस आदमी जान जाए पर नोट न जाए, प्राण निकल जाएगा लेकिन निकलना नहीं चाहिए हाथ से। तो ये सब मनोरथ वाले जो लोग हैं, दुर्जन मानवानाम स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, ये नीति का श्लोक है। तो सहस्रशो मनोराज्य, इस मन को वश में करने का तरीका यहां बता रहे हैं कि वर्तमाने मनोराज्य सहस्रशः सदा एव तत्। हर व्यक्ति का मन किसी न किसी उलूल जुलूल की बातों में लगा हुआ है, यहां तक कि बैठे बैठे लोग मन की पकौड़ी भी खाते हैं। मन की पकौड़ी खाई कभी, मूंग का भिगाना, उसका पीस जाना, फिर उसको पतीले में हाथ से फेंटना, फिर छोटे छोटे उबलते हुए तेल में डालना। अच्छा, ये तेल, मूंग का भीगना, पिसना, पकौड़ी बनना और खा करके मुंह में पानी भी आ जाना, ये सब कहां हुआ, मन में हुआ कि और कहीं हुआ? मन में हुआ। हाँ, शेख चिल्ली की कहानी है, वही है। शेष चिली की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी है वो अलग ढंग की है। बर्तन लेके जा रहा है, नहीं घी नहीं रहा, दूध ले जा रहा है। वो अलग अलग कथा है इसकी। वो दूध लेके जा रहा है कि दूध बेचूंगा, पैसा आएगा, फिर और गाय खरीदूंगा, भैंस खरीदूंगा। गाय नहीं बोला होगा, भैंस बोला होगा, गाय नहीं, भैंस में ज्यादा घी निकलता है ना। गाय तो हम लोग बोलते हैं गौ माता की जय। भैंस ने एक बार मीटिंग की, भैंस ने, कि लोग दूध पीते हैं हमारे और बोलते गौ माता की जय, भैंस माता की जय क्यों नहीं बोलते, बोलना तो यही चाहिए। तो वो जो दूध बेचने जा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा करूंगा, बेचूंगा, फिर एक गाय लाऊंगा, ज्यादा दूध होगा फिर बिकेगा, एक और गाय ले आऊंगा, फिर खूब घी बनेगा, घी बेचूंगा, पैसे आएंगे, मकान बनाऊंगा, शादी करूंगा, और पत्नी जब आएगी मेरी बात नहीं मानेगी, मैं ऐसा डंडा मारूंगा कुत्ते में सिर के ऊपर जो दूध का घड़ा था गिर गया। कहां से कहां तक सोच लिया उसने। इसी को बोलते हैं शेख चिल्ली, मन में अनेक कल्पना कर लेना। अच्छा, हम लोगों का जीवन पूरे कल्पनाओं में ही चलता है। जब जब जो चीज सोचते हो गया, आहा भगवान ने मेरे मन की बात सुन लिया, आज मेरा सपना साकार हो गया। जो सपना निराकार था वह क्या हो गया, वो साकार हो गया। वही तो साकार हो गया, आकार रहित था तो निराकार, जब सामने आ गया तो साकार हो गया, सार्थक हो गया, सफल हो गया। तो किसी ने कहा सपना नहीं होता कभी अपना, सपना कभी नहीं होता अपना। राजा जनक की बात है, कौन उस सपने में देखा था कि भाई ये हो गया वो हो गया, दरिद्र हो गया, भीख मांग रहा हूं, और जगने के बाद देख रहे कि मैं राजा हूं। तो पूछते हैं कि हाँ ये सच्चा है कि वो सच्चा, तो कहा न ये सच्चा न वो सच्चा, दोनों मन की कल्पना है। तो स्वप्न में जो हम स्वप्न राज्य देखते मनोराज्य, और ऐसे ही यहां पर जागृत अवस्था में जो मानसिक कल्पना है, ये मेरे हैं, ये पराए हैं, ये भी मनोभाव ही है। यदि इसमें केवल चिंतन करें, एक चीज की तरफ दृष्टि रखें, तो वो है आत्मा, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा चित्त विक्षिप्त नहीं होता, शांत रहते हैं। आत्मा के अतिरिक्त, जैसे वेदांत में कहते हैं कि आत्मातिरिक्तम सर्वम मिथ्या, आत्मा के अतिरिक्त सब के सब मिथ्या है, और मिथ्या वस्तुओं की चिंतन करने से उस सत्य से हम दूर हो जाते हैं। और उसके दूर होने का कारण है ये नाम और रूप से ही मन में अनेक कल्पनाएं होती है, अनेक वृत्तियां उठती है। सहस्रशो मनोराज्ये वर्तमाने सदैव तत् सर्वै ही उपेक्षते यदवत्। जिस तरह सभी के द्वारा, अर्थात सारी मनोवृत्तियां भी ले सकते, सारी मनोवृत्तियां जिसके द्वारा उपेक्षित हो जाए, वो उपेक्षित करने का तरीका क्या है, तो नाम रूप की जो अपेक्षा है, नाम रूप की जो कल्पना है, इसकी उपेक्षा करनी है। सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी हम लोग क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों सुखी हो रहे हैं, इसका कारण है नाम और रूप के प्रति शोभन बुद्धि। तो अयम आत्मा बिजानीयात, अयम क्या है, आत्मानम चेद बिजानीयात, अयम अस्मीति पुरुष किम इच्छन तस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरे। ये जो मन है ना, मन देखा जाए तो बीच में है, कारण शरीर तो कारण अविद्या है, अविद्या भी कहां, अविद्या का आश्रय भी मन ही है, वहीं पर वो काम करता है ना सब कुछ। अज्ञान, अज्ञान सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं करता, और इसी अज्ञान के कारण सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम लोगों का आवागमन जारी है, ये कभी बंद नहीं हो पा रहा है। और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में तृतीय द्वीप प्रकरण के कुछ विषय आप लोगों को ध्यान में हो, तो मन में जो व्यथा होती है, जो हम लोगों को दुख होता है, गहरी नींद में तो मन का कोई व्यापार है नहीं, मन का अभाव तो नहीं है, मन तो वहां रहता है लेकिन मन का कोई व्यापार नहीं होता, संकल्प विकल्प आदि नहीं होता। जागृत और स्वप्न में जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो अभिमान हो रहा है विश्व और तेजस के रूप में, स्थूल शरीर में जो दुख है, आध्यात्मिक आदि जो दुख बोलते हैं ना, तापत्रय, तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, उसको तीनों अवस्थाओं में भी घटाते हैं। और स्थूल शरीर में बुखार आया, थोड़े देर के लिए मन विचलित हुआ, दवाई लिए, एक दो दिन में ठीक हो गए। डेंगू हुआ, थोड़ा लंबा चलेगा। और कोई बीमारी हो गई, स्थायी बीमारी भी होती है शरीर की। और एक तो सबसे जो बड़ा रोग है भवरोग, उसके तो औषधि है एकमात्र आत्मज्ञान। लेकिन शरीर में भी जो दो तरह के रोग हैं, एक आजीवन, जब तक शरीर है तब तक ये रोग आपके साथ रहेगा, केवल आप इसको दवाई खा करके कंट्रोल करके रखना, इससे आगे बढ़ने नहीं देना, उसके साथ भी हम समझौता कर लेते हैं। और बुखार आया, दो दिन में ठीक हुआ, पेट खराब हुआ, दो दिन में ठीक हो गया, एक ये भी दुख होता है। सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे प्राप्ति और अप्राप्ति पूर्वक दो तरह के दुख बताया। जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो ना होवे तो भी दुख होता है, और जो हम प्राप्त नहीं करना चाहते वो आ जाए तो भी दुख होता है। प्राप्ति किसकी नहीं चाहते हम, काम क्रोध आदि ना आवे, उसके प्राप्ति होने पर दुख, और मन शांत रहे, मन में जो है ना प्रसन्नता हो, वैराग्य हो, इसकी जो अप्राप्ति होती है इससे भी दुख होता है। जो हम प्राप्त नहीं करना चाहते उसकी प्राप्ति से दुख, और जो हम प्राप्त करना चाहते उसके अप्राप्ति से दुख, न प्राप्त होने से दुख, ये है सूक्ष्म शरीर में होने वाले दुख। कारण शरीर का जो सबसे बड़ा दुख है, जितना जितना जीव भाव का अभिमान होता है उतना उतना अज्ञान के दुख का पैराग्राफ बढ़ता है, और जितना जितना अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं उतना उतना अज्ञान का पैराग्राफ क्षीण होता है, नष्ट होता है। लेकिन ये वहां भी उसका दुख ही माना गया, अज्ञान का भी यही दुख है। जब तक ये रहेगा तब तक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती ही रहेगी, और उस सूक्ष्म शरीर का आश्रय स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर में जो नाम और रूप की जो कल्पना है, मनुष्यों को जैसे भान होता है कि ये आदमी सुंदर है, ये आदमी खराब है, पशुओं में भी होता है क्या ऐसा? हाँ, बकरा भी कहता होगा मेरी बकरी अच्छी लगती है, नहीं कहता है? कभी सुना है? होता तो होगा, कुछ न कुछ तो हर जीव जंतु में आकर्षण का केंद्र होगा। अब ये जीव विज्ञान वाले बताएंगे, एक कोई थे वो बताते थे कभी कभी ऐसे स्वाध्याय में, हमने कहा मच्छर बहुत काटते हैं, तो उन्होंने कहा मच्छर नहीं काटते स्वामी, मच्छरी काटती है। तो मच्छर में भी दो होते हैं, मादा और नर, मच्छर नहीं काटता, कौन काटती है? मच्छरी। देख लो भाई, सुन लो, मेल नहीं हो, फीमेल वाले मॉस्किटो से डेंगू होता है, फीमेल ही काटती, हर जगह यही मामला है। नहीं होता, देखिए वही ना, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उसी दांत से, तो बच्चा नहीं चिल्लाता, उसको दर्द नहीं होता, और वही बिल्ली हमको उसी दांत से काटे तो चिल्लाएंगे, दर्द होगा। इसलिए गाय का जो प्रेम है बछड़े के प्रति, उसी का तो उदाहरण देते हैं, वात्सल्य प्रेम। तो वत्सल बछड़ा, बछड़े के प्रति जो प्रेम है गाय के, वो जीवा से चाट चाट के उसके शरीर को साफ कर देती है। ऐसे ही जो अत्यंत स्नेह करे तो बोलते ये वात्सल्य प्रेम है, गाय का जैसा बछड़े के प्रति प्रेम। आकर्षण की बात जो है, मच्छर को मच्छर जो मछली कुछ भी कह लो वो पहले कुछ केमिकल भी छोड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं बैठने से पहले काटने से पहले। वो प्राय देखना कपड़े आदि में भी जो पतला कपड़ा पहनोगे ना उसमें वो इंजेक्शन की तरह अपने जो है वो घुसा के जोंक हाँ वो तो जोंक में है। जोंक तो पूरे खून पी करके निकल जाए उसके बाद पैर में जो खून निकलता रहता है ठंडक लगती है तब पता चलता है कि जोंक लग कई बार लगती जोंक। नेपाल में भी लगी होगी, इधर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में जाओ देहरादून से थोड़ा आगे यहाँ पिथौरागढ़ की तरफ भी है जोंक है वो। हाँ तो हाँ तो वो मच्छर जो है ना बोलते पहले केमिकल छोड़ते हैं ऐसा और काट करके जब वो उड़ जाते हैं उसके बाद जलन होती है और जलन के बाद भी कोई बहुत बुरा नहीं मानना एकदम ही काली चमड़ी हो तब तो नहीं कुछ दिखता है और गोरा आदमी जब होता है तो उतने जगह में लाल लाल हो जाते पता चलता है मच्छर ने काटा और उस समय हाथ से मल करके उसको थोड़ा जैसे इंजेक्शन में भी तो डॉक्टर साहब को पता है कैसे धीरे से इंजेक्शन लगाते हैं जब उसमें निकल जाता है तब दर्द होता है हल्का सा उसी को तो रुई से मल करके ठीक करते हैं। तो ये मच्छर का जो आकर्षण है खून पीने का उसको पता चल जाता है कि यहां खून है तो वहीं बड़े आराम से धीरे से बैठ के हालांकि उसको धोखा भी होता है। प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम पहले मच्छर चरणों में जाके गिरता है प्रणाम करता है आदमी जब तक वहां हाथ रखता है तो उड़ करके पीठ में काटता है पीठ में से उठ के देखा कि सो गया कि नहीं तो कान में आकर के थोड़ा गाना बजाता है सुनाता है वो जब तक कान पे हाथ रखा तब तक उड़ जाता है। तो बोले जितने दुष्टों का चरित्र है वो जो मच्छर में दिखता है ना जैसे मच्छर होते खतरनाक ऐसे दुष्ट लोग होते हैं चरणों में गिरना पीठ पीछे काटना कान में फुसफुसाना और मौका आने पर धोखा दे देना। सर्वम खलस्य चरितम मशक करोति जितने भी खलों का चरित्र है जो मच्छर में दिखता है वो यहां पर तो मनोराज्य की बात चल रही है। नाम और रूप से आकृष्ट होने वाला ये मन आकर्षण में विकर्षण कैसे पैदा करे तो मोह मुदगर आचार्य शंकर ने लिखा तो उसमें सबका नाम आ जाता है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः ये दिन में आपको आकर्षण है रात्रि में आकर्षण है तो ये सब शिशिर वसंत पुनरायात कई बार जब गर्मी ज्यादा लगती है अब जो नैरोबी गए हैं तो उनको नैरोबी की याद आती है वो देश बड़ा अच्छा है 24-25 डिग्री से ज्यादा हाँ जाते ही नहीं ऊपर जरा से ऊपर गया कि बारिश आएगी और नीचे रहेगा थोड़ी ठंडी लगती है अब उस समय लगता है नैरोबी देश बड़ा अच्छा है। ये है मौसम के प्रति आकर्षण आसक्ति कह सकते हैं। रूप आदि के प्रति जवानी वाले रूप सबको इच्छा यही रहती कि कभी भी मैं बूढ़ा न होऊं और होना पड़ता ही है तो रूप में होने वाले बाहर की वस्तुओं में होने वाले नाम में ये नाम बड़ा अच्छा है यहां तक कि परमात्मा को भी अपना नाम अच्छा लगता है तो और की तो बात छोड़िए। वो क्या है जिसके उप व्याख्यान होता है ओम ओम परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है और ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस त्रिविध स्मृत जब जब ओम तत् सत ये उच्चरित होता है इससे परमात्मा का ही सीधा बोध होता है तो जब उनको अपना नाम अच्छा लगता है तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। निक नेम पेट नेम क्या क्या बोलते हैं ना स्वीट नेम और महात्माओं में तो नाम नहीं पूछते महात्माओं के थोड़े से अंदर की बात बता देता हूं कभी पूछना हो तो नाम पूछोगे तो चिढ़ जाते हैं महात्मा में पूछते हैं ये परंपरा के महात्मा है कि नहीं पता लगाने के लिए पूछते हैं जो ऐसे लाल कपड़ा पहन के आएंगे वो अब आप महात्मा बनोगे ये तो है नहीं महात्मा बनने के लिए मैं बता रहा हूं ऐसा भी मत समझना और कभी इसका मिसयूज भी मत करना ज्यादा भी बताऊंगा अभी एक ही बताता हूं जब जाते हैं आश्रम में रुकने के लिए 2-3 दिन तो वहां के कोठारी जो होते हैं वो पूछते महाराज आपका योग पट क्या है अब यदि उस परंपरा का होगा तो फट से बता देगा मेरा नाम ब्रह्मानंद है, देवानंद है, जो भी बोलेगा योग पठ पूछते नाम बताएगा, नहीं तो देखता रह जाएगा। जैसे कोई स्वाध्याय नहीं किया, एक कोई थे स्वाध्याय नहीं जानते थे क्या होता है, तो बोले यहां स्वाध्याय होते, बोले कौन सा अध्याय होता है। हाँ तो यही होगा ना, जिसका जो कोड वर्ड है वो नहीं जानोगे तो कुछ भी बोलोगे। तो योग पठ पूछा और आपने नाम नहीं बताया तो समझ जाते परंपरा से बना हुआ नहीं है, वहीं पर चोर की दाढ़ी में तिनका वो पकड़ में आ जाता है। सहस्रशो मनोराज्य की बात है, इसकी उपेक्षा करने का तरीका बताया, जिसकी अपेक्षा है उसी की उपेक्षा करनी पड़ेगी। अब जीव ज्ञान विज्ञान पढ़ेंगे तब पता चलेगा वहां आकर्षण का केंद्र क्या होता होगा उनका आपस में। गाय ने बछड़े को चाटा वो ठीक है, लेकिन गाय की जो प्रजनन इच्छा शक्ति होती है और उसमें वो किस तरह से आकृष्ट होती होगी, जितने भी जीव जंतु हैं, और वहीं से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्यों में तो आकर्षण का केंद्र कुछ भी हो सकता है, नाम रूप तो मूल रूप से है ही, और उसी में सब आ जाएंगे, देश काल वस्तु। देश काल वस्तु से जो अपरिछिन्न है वह है आत्मा, और जो देश काल वस्तु से परिछिन्न है वह है अनात्मा। परिच्छेद में आ जाना ही परिकल्पित है, काल्पनिक है, आरोपित है। क्या? हाँ, वो हमारे दस नामी, दस नाम होते हैं। वो दस नाम बनना हो तो फिर बताऊंगा, नहीं बनना है तो क्या करोगे जान के। ऐसा कुछ नहीं है, जो तीर्थ आश्रम वनारण्य गिरी पर्वत सागरा सरस्वती भारती च पुरी नामा से उच्यते, ये दस हैं, दस इसमें सब आ गए। और सरस्वती आपको नॉर्थ में ही मिल जाएंगे, साउथ में ही मिलेंगे, गिरी उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। वहां ये था गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, उसमें जो रहते थे उनको गिरी कह दिया। पर्वत भी उसी से मिलता जुलता है, पर्वत नामा। समुद्र के किनारे रहे तो सागर, तीर्थों में रहे तो तीर्थ, आश्रम वन अरण्य, और सरस्वती भारती और पुरी, नवद्वारे पुरे देही, ये पुरी, इसी में रह करके जिसने आत्मा को प्राप्त किया इसके माध्यम से। तो हाँ, उन वित्पत्ति के अनुसार वो नाम रखा गया, सरनेम है ये। तो दस नाम का मतलब सरनेम, फिर उनके ब्रह्मचारी का किसमें आनंद लगेगा, किसमें चैतन्य लगेगा, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो शंकर दिग्विजय में भी कुछ बातें मिल जाती है, और भी हमारे परंपरा के हैं। तो ये दस नाम से हम दस नामी सन्यासी कहलाते हैं, और आप लोगों को जानना तो जरूरी है ना, पता तो चलना ही चाहिए। अब बनोगे तो और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। हाँ, कभी न कभी बनेंगे। तो योग पट क्या है? अब आकर्षण विकर्षण, जिसको हम लाइक डिसलाइक बोल देते हैं, अथवा अट्रैक्ट होना, आकर्षण, कर्षणात् इति कृष्ण। भगवान कृष्ण ऐसे थे कि जहां भी बैठते थे सबका चित्त वो अपनी ओर कर लेते थे, ऐसे आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, भीमसेन जोशी ने गाया है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुओं का आकर्षण है, यदि उस वस्तु के पीछे परमात्मा की तरफ दृष्टि जाए ना, अद्वैत की दृष्टि बनावे, तो वहां उपेक्षा अपेक्षा की बात ही नहीं है। बात यह है कि उसके माध्यम से हम वहां नहीं जा पाते, उससे पहले ही ज्ञानेश्वरी में जो दृष्टांत दिया है ना, गाय के थन में खटमल गया, दूध से पहले ही वो खून पीने में मस्त हो गया, तो दूध पीने से वंचित रह गया। नाम रूप भी परमात्मा की ही कल्पना है, और इससे परमात्मा को जानने का हमें एक शैली बन जाती, तरीका मिलता है, लेकिन उसमें इतना आकृष्ट हो गए कि मूर्ति तो देखते रहे, लेकिन मूर्त में जो सूरत है ना, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका है मनोराज्य, मन की वृत्तियां, मनोदशा। फिल्म आप देख रहे हो, यही हम लोग अभी बैठे हैं, किसके मन में क्या भाव चल रहा है, जिसके जैसे संस्कार हैं वो ऐसा सोचते हैं। कोई बोलते हैं तुमको ये बोला, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया, सफाई देनी चाहिए, अगला बोलता है जब गंदगी थी नहीं तो सफाई कहां से करूं मैं, भाई सफाई तो वो देवे ने जिसमें गंदगी हो। वो तो उसकी कल्पना है, वो अपने आप सोच रहा है, तो समस्या उसकी हो, मेरी समस्या नहीं है। मेरी कोई बुराई करे और मैं कहूं कि मेरे में ये बुराई नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वही बात है ना, आपकी वो निंदा करता है, बता रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या है, तू मुझे क्यों बता रहा है? तो वो इसका अर्थ निकलता है कि आपने मुझे पत्थर मारा और वो निशाना चूक गया, तो जो पास में खड़ा था उसने वो पत्थर उठाया और मेरे सिर पे मार दिया। हमने पूछा क्यों मारा, बोले मैंने नहीं मारा, मारा तो उसने था, वो निशाना चूक गया था, वो मैंने पूरा किया। तो निंदा किसी ने की और आपने जाकर उसको बताया, तो आपने वही काम किया, जो पत्थर उसने फेंका था, जो लगना चाहिए था, जहां वो लगा नहीं, वो काम आपने कर दिया। बहुत व्यवहार में यही सब हम लोगों से गलतियां होती रहती है। वेदांत पढ़ने के बाद भी अकृतार्थ है, यदि आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, वेदांत पढ़ने में रस नहीं आ रहा है, इसमें हम स्वयं ही कारण है। इतने महापुरुष हो गए जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी, क्या ये पागल थे? हम अब इतने समझदार हो गए कि हम उनके काम में भी गलतियां निकालने लगे, इसका मतलब ये होगा फिर नाचा ना आवे तो आंगन टेढ़ा वाली बात है। जो हमको करना चाहिए कर नहीं पा रहे तो बोलते ये सब ऐसे लिखा है, कुछ नहीं है। अरे अपने गिरेबान में झांको तो पता चले। सारा मनोराज्य के ऊपर एक ही डंडा पड़े आत्मचिंतन का, नाम रूप के माध्यम से परमात्मा की तरफ चलने लगे तो ये नाम रूप न आकर्षण न विकर्षण कुछ भी नहीं है, और नाम रूप में ही केवल आकृष्ट होते हो, जिसकी वजह से नाम रूप अच्छे लगते हैं। आदमी जिंदा है तभी तो उसको अपने नाम सुनने में अच्छा लगेगा। आदमी कितना भी सुंदर है, जब तक जीवित है तभी तक उसकी सुंदरता काम की है, मर जाए तो कोई रखेगा उसको? तो जिस चेतना शक्ति के पीछे ये सब है, उधर ध्यान ले जाने के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त है। तो सर्वे उपेक्षते यदवद उपेक्षा नाम रूपयो, ये सारी बात हो गई मनोराज्य को लेकर। प्रपंच वैचित्र्य दृष्टांतम माह, ये प्रपंच जो है ना, चित्रम विविधम चित्रम विचित्रम विचित्रस्य भाव वैचित्र्यम, ऐसा व्याकरण व्युत्पत्ति के अनुसार बनेगा। विविधम चित्रम विचित्रम, अनेक प्रकार के चित्र हैं इस दुनिया में, और विचित्रता या भाव वैचित्र्यम, विचित्रताओं से भरा हुआ ये संसार। किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी का स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलता, और इन विचित्रताओं को अलग करने वाले सबके अंदर जो है ना, वो अहम रूपी तेल है, अहंकार, इसी ने हम सबको अलग करके रखा है। निरहम भाव हो जाए, अहम भाव से रहित हो जाए, वही आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। फिर वहां तत्र को मोह कह शोक, अथवा वो है ना, दो मंत्र की जगह आता है ना ईशावास्य परिषद में, ततो न बीजगुप्सते, फिर उसके अंदर बीजगुप्सा नहीं होती। बीजगुप्सा मतलब घृणा, घृणा भी तभी होती है जब हम अपने से सामने वाले को अलग मानते हैं, और जब एक ही हो गए तो फिर कोई बीजगुप्सा नहीं, कोई घृणा का भाव नहीं है। तो प्रपंच वैचित्र्य, उस प्रपंच की विचित्रता में क्या कारण है, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवत्येवान्यथान्यथा, गतम गतम पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा। क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवत्येवान्यथान्यथा, गतम गतम पुनर्नास्ति व्यवहारो बहिस्तथा। मनोराज्यम क्षणे क्षणे भवति अन्यथा अन्यथा, ये मनोराज्य जो है अन्य अन्य प्रकार से क्षण क्षण में बदलता रहता है। गतम गतम पुनर्नास्ति, जो मन पहले था वो मन अभी नहीं है, जो अभी है वो आगे नहीं रहेगा, जो गया वो गया। ते हीनो दिविषागता, वो दिन थे उसको याद करके रो मत, वो जब था वही दिन अच्छा था, आज जो दिन है उसको सर्वथा वर्तमानेपि सयोगी मई वर्तते, भगवान ने कहा है वर्तमान में जीने की आदत डालो। हम लोगों की एक बहुत आदत खराब है, सब्जी खा भी रहे हैं अच्छी भी लग रही है, फिर बोलते उस दिन वाला जो था ना उसमें बढ़िया मसाला डाला था, अरे उस दिन खाया था तो उसका आनंद लिया था, आज जो सामने उसको आनंद लो ना। अथवा बोलते हैं सब कुछ तो ठीक है, थोड़ा ये मसाला भी डाल देते ना इसमें तो और मजा आ जाता। पता नहीं मजा का पैराग्राफ कितना ऊंचा है, कहां तक है। वर्तमान में न जीकर किसी भी चीज में मीन में कमी निकाल करके उसकी छीछा लेदर करना, ये भी एक मनोराज्य ही है, मन खराब करने वाली बात है। क्षण क्षण मनोराज्य मनोराज्यम भवति एव अन्यथा अन्यथा। गतम गतम पुनर्नास्ति, जो गया सो गया वो अब दोबारा नहीं होने वाला। व्यवहारो बहिस्तथा, बाहर के वस्तुओं को लेकर के जो हम लोगों का व्यवहार हो रहा है, जो हुआ सो हुआ, बीती त्याही विसार दे आगे की सुधिले। पहले अच्छा ब्रह्म ज्ञान हुआ, आपने वेदांत श्रवण किया, कभी ऐसा मन में आता है कि मैं अपने को मनुष्य मानता था, जीव मानता था, हाय मैं कितना बेशरम आदमी था, कि मुझे कभी लज्जा भी नहीं आई अपने आप को आदमी कहने में, बल्कि मैं ब्रह्म हूं ये कहने में मैं शर्मा रहा था, मैं परमात्मा का ही अंश में बोलने में मुझे लज्जा आ रही थी, मैं कितना अभागा था कि जो मेरा स्वरूप था वो मैंने कभी नहीं बोला, जो मेरा स्वरूप नहीं था उसको मैंने अपना स्वरूप माना। कभी ऐसा होता है मन में? नहीं होता। बड़ी ढिठाई के साथ हम बोल देते हैं मैं भला ब्रह्म कैसे हो सकता हूं, लेकिन मैं आदमी हूं बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। तो वेदांत के अभ्यास से कैसे इन सारे आवरणों को हटाना है, तो कहा अनेक जन्म के अभ्यास से हमें अभी अपने को आदमी मानना, जानवर मानना, और एक ही जन्म में आप कहते हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। जन्म जन्मांतर के अभ्यासों से अनात्म वस्तुओं का जो संस्कार दृढ़ हुआ हुआ है, हाँ तो ही अनेक जन्म संसिद्धि का मतलब वहां क्या है, संसिद्धि का अर्थ लिया चित्त शुद्धि, अनेक जन्मों के पुण्य कर्म से और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, संसिद्धि की प्राप्ति होगी। वो संसिद्धि क्या है, चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। और संसिद्धि इसलिए बोल देते हैं कि सम्यक सिद्धि संसिद्धि, आत्मज्ञान को प्राप्त कराने वाला होने से इसमें भी संसिद्धि का व्यवहार हो जाता है, नहीं तो सामान्यतः कर्म ही है वो, लेकिन आगे जिसको प्राप्त करना उसकी दृष्टि से उसका यह नाम रखा गया है। तो अभी जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में नहीं होगा तो उससे अगले जन्म में होगा, लेकिन ये अभ्यास जारी रहना चाहिए। अभी तक जो मैं आदमी हूं मनुष्य हूं मानने का जो अभ्यास था, उसकी जगह अब हम लोग क्या अभ्यास कर रहे हैं कि शिवोहम शिवोहम, ये अभ्यास बहुत काम में आगे आएगा। तो बाकी जो है फिर देखते हैं कल क्या होता है। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।